गल सुनदा ना यारा मुट्टे यार दी, जे मैं करा ना फिकर तेरे प्यार दी। गल सुनदा ना यारा मुट्टे यार दी, जे मैं करा ना फिकर तेरे प्यार दी। तू रातां नूं वी होके भरेगा जे मैं छड़ गी सोने यारा, वे पैग ला के रोया करेगा वे। जे मैं छड़ गी सोने यारा, वे पैग ला के रोया करेगा वे। जे मैं छड़ गी सोने यारा, वे पैग ला के रोया करेगा। कम तेरे आऊगा, लोड सोट दी ना लोड पैनी खारे दी। सैड सॉन्ग ला के सुनेगा तू डेक ते, बैठ नुक्कर च सोने आच बार दी। सुर चलना नी फिर तेरा साथ है, मेरे पैने ने भुलेखे हर थां ते। वे जिथे भी खलोया करेगा जे मैं छड़ गी सोने यारा, वे पैग ला के रोया करेगा वे। जे मैं छड़ गी सोने यारा, वे पैग ला के रोया करेगा। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਬੀਜੇ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਵੀਰੇ, ਗੈਟ ਵੈਲ ਸੂਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।